In Shot. Konkretne uderzenie, wznużenie i zmęczenie. Kofaktin Shot. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci. A kto to? A co to? To tylko ta strefa rock'n'rolla wolna od Angola i ten doktor Wilczor. оружие. Если я смотрю снаружи на себя, то ёжен я. Если я смотрю снаружи на себя, то ёжен я. Если... I znowu trzeba będzie wszystko wszystkim tłumaczyć, jak doktor Wilczur tu haruje, ciężko pracuje, żadnego zrozumienia, żadnej wdzięczności i tak dalej. Bardzo lubię nadawać ten rosyjski zespół, który zwie się Ja Division, ale wszystko grażdanką będzie napisane. W razie czego? Dlatego, że uwielbiam, kiedy nikt nic nie wie w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola i tak jest właśnie z tym zespołem Ja Division, no niby rosyjski, a jakie piękne reggae gra. No niby Rosjanie, ale lider nazywa się Herbert Morales. No nikt nic nie wie, ba. Herbert Morales, jak na prawdziwego Rosjanina przystało, nie jest biały. Tak, uwielbiam tę sytuację, kiedy nikt nie może nic zrozumieć ze strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, kiedy przechodzi tutaj wszystko ludzkie pojęcie. No dobrze, Ja Division będzie ładnie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, żeby każdy mógł sobie złowić muzyczną rybę w sieci, jeśli ma na to ochotę. No wiadomo, że tam tylko naprawdę zatwardziali słuchacze mają ochotę. To też gwoli dziennikarskiej rzetelności przypomnę dzisiejszy leitmotiv, bo wiadomo, bez leitmotivu audycja nieważna. Czady, pląsy i wstrząsy. No, pewnie to były pląsy, ale dla niektórych wstrząsem mogło być to, że prawdziwy Rosjanin nie jest biały. No nic. Przypomnę też dla porządku oczywiście, bo Ordnung muss sein w strefie, że można pisać, ale mizernie i cicho o tym wspominam, bo wiadomo jaki jest tryb. Dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. Będziemy jeszcze o tym mówić. Strefa małpa polskieradio.pl. No ale teraz raczej nie będę dialogował ze słuchaczami, gdyż jeszcze jedno obwieszczenie. Do wakacji, czyli w przypadku doktora Wilczura do połowy czerwca. Tak jest, no niestety, zachorowuje się tutaj. Biedak musi odpocząć. Czyli do połowy czerwca nie będzie żadnych nowości, ponieważ za dużo puszek otworzyliśmy. No i stoją w lodówce. Aromat tracą. Trzeba wylizać do końca. Nie zostawiać na wrzesień. Więc taką jedną puszeczką otwartą z Norwegii do nas przyszła i to jest puszka z sokiem. Napisano Papasaft. O ile znam norweski, ja nie znam. Oznacza to sok z taty albo tatowy sok. No to trzeba wypić do końca w takim razie. Z Norwegii Papasaft. Mamma mia. czyli puszeczkę z sokiem norweskim Popozoft sok staty. Tato sok. Albo kto tam lepiej to przetłumaczy, znając norweski. Podejrzewam, że nasi w Trondheim albo w Oslo, to dobrze by to przetłumaczyli, a doktor Wilczur lepiej nie mówić. No w każdym razie tę puszeczkę już wylizaliśmy do końca i wydudliliśmy, bo to sok Popozoft. I już nie będzie nam tutaj zalegać do wakacji, bo to właściwie taka płytka, bo płytą nie można tego nazwać, 5 utworów. No to już dawno wszystko odtworzone, zgrane, do cna i do imentu. Popozoft Trondheim. Czy Trondheim jest dobrym miastem do słuchania strefy? Podejrzewam, że nie do końca, bo tam tak samo jak Oslo, czyli żadnej różnicy czasu, czyli w Trondheim i w Oslo też pewnie między 2 a 4 trzeba by słuchać strefy. Oryginalnie oczywiście, no bo zawsze można ze strony polskieradio.pl/trójka/wolna/strefa, no ale pewnie są jakieś inne miejsca, gdzie jakoś tak lepiej się słucha, wygodniej strefy. O wszystkim będziemy mówić. Swoją drogą nie zazdroszczę punkowcom norweskim, no bo skąd oni mają czerpać tematy do swoich utworów krytykujących świat? No co taki Norweg, nawet punkowiec, może wiedzieć o życiu? No? Na Białoruś by ich wysłać, to od razu by mieli całe śpiewniczki tematów do wyśpiewania. No dlatego 5 utworów tylko na płytę, no nie mieli o czym śpiewać w Norwegii. No, ale do tego też jeszcze dojdziemy. Powiedziałem, że można pisać, mówiłem nieśmiało i cicho, no ale niech będzie. No to oddajemy głos naszemu kronikarzowi siwemu w sprawie wakacji doktora Wilczura, bo powiedziałem, że no to wszystko jest sprytnie, niezwykle genialnie przemyślane, że tu Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, a doktor Wilczur mknie pustą autostradą, nieniepokojony przez innych kierowców zasiadających w tym czasie przed telewizorem. W tej sprawie siwy. Mam taką radę dla redaktora, żeby w czasie Mistrzostw Świata w piłce nożnej raczej nie wyjeżdżać. To zły pomysł. Bo pojedzie taki Wilczur do Chorwacji na przykład. Tam knajpy pełne kibiców oglądających mecz. Rynki miast ze strefami kibica. Na plaży Telebin. Plażowicze oglądający mecz. I tak samo będzie w Egipcie, Tunezji, Portugalii, Hiszpanii itp. itp. Także nie lepiej w spokoju nagrywać sobie strefy. No to już w takim razie biegnę sprawdzać, jaki kraj się nie zakwalifikował. I tam jadę. Islandia. O! Islandia to jest dobry strzał, oni się nigdzie nie kwalifikują, poza tym tam nie ma wielu rzeczy, może też nie ma piłki nożnej. Nie ma drzew, nie ma nazwisk, nie ma torów kolejowych, nawet dróg specjalnie nie ma. Bardzo mi się ten kraj podoba, nie ma na pewno też piłki nożnej. Islandia, mój faworyt. Czy to znaczy, że teraz będzie coś z Islandii? Nie. Wspominałem wcześniej o Białorusi, czyli tam, gdzie można by norweskich punkowców wysłać, to tam jak z Białorusi, to od razu się robi tak zdecydowanie smętniej. No to w takim razie kolejną otwartą puszeczkę będziemy wylizywać. Ten zespół zwie się Akute. Живым на зовсёды сирот зимы, на супе ракоплавы, так замные скронь, и тая снег на следах, трымай моей кривавой лапы нас шагай. Все, что было. O, i od razu robi się smętniej, a nie tak, że nie mają o czym śpiewać. Proszę bardzo. Ponieważ to białoruski, to każdy zrozumie. Pierwszy tytuł: Kałybia zastausja stabułaj. Albo Jaście Adzin Szpital. No i od razu o takich egzystencjalnych sprawach śpiewają, a nie tam norwescy punkowcy. Ten zespół zwie się Akute, pochodzi z Białorusi i zmordowaliśmy chyba. Zgraliśmy do cna i do imentu tę płytę, która zwie się Plastyka. Przypomnę, że zespół Akute trochę strefę w klamrę wziął, bo znamy ich pierwszą płytę i teraz ostatnią, ostatnie dziecko. Więc nie wiemy, co po środku, ale podejrzewam, że ktoś nam na pewno zaraz coś nadeśle w ramach jednej wielkiej, acz patologicznej, bo żyjącej z darów rodziny Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola. Zdaje się, że Plastyka jakoś tak spłynęła do nas od naszego kronikarza Siwego. I kolejna puszeczka wylizana. Nie będzie nam stała w lodówce do września. Strefa strefa@polskieradio.pl. Można pisać, ale wiadomo, dziś pisane za tydzień. Odczytane tydzień temu, w związku z tym napisała Kasia. Też w odniesieniu do wielkiej, patologicznej rodziny Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola. Kasia ostatnio bardzo aktywna jako kuma strefowa, czyli darczyńczyni. Odsłuchuję sobie strefę we wtorkowe przedpołudnie. Przypomnę, jest taka możliwość. Nie trzeba słuchać niewygodnie. Nie trzeba się nie wysypiać ze środy na czwartek, między drugą a czwartą. Mamy wszystko na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Wreszcie urlopuję, donosi Kasia, więc miło będzie wrócić do słuchania strefy w środku nocy. Zawsze wiedziałem, że słuchacze strefy nie mieszczą się w takiej szeroko pojętej normie. Płyta z Gruzji, kontynuuje Kasia, wreszcie przyszła, więc czym prędzej ślę ją do strefy. A przy okazji, oglądałem Eurowizję i moją uwagę zwrócił węgierski metalowy zespół. Jeśli znajdę jego płytę w internecie, to spróbuję ją też zorganizować dla strefy. No proszę bardzo. Kumy i kumotrzy strefowi działają i wspierają strefę rock'n'rolla wolną od Angola. No dobrze, to ja w takim razie przypomnę dzisiejszy leitmotiv: czady, pląsy i wstrząsy. No i to mogą być i czady, i wstrząsy, bo należałoby się pewnie zapoznać bliżej z tym japońskim zespołem. Po samych utworach no, może jeszcze nie być słychać, co to za jedni. Ale przedsmak będzie. Zwą się Maximum Tche Hormone. Bez pytania, nie chcę mieć takich połowy. Bez pytania. Arigato gozaimasu. No, trzeba posłuchać trochę. Maksimum tche, hormone, obejrzeć teledyski, no, żeby się zorientować, co to za jedni. Myślę, że podpadają jednak pod trzeci człon naszego leitmotivu. Czady, pląsy i wstrząsy. Jeśli chodzi o tę płytę, to pamiętam, że Maksym nam udostępnił i pamiętam, że było to w formie książeczki. Oprócz płyty była książeczka ponad 100-stronnicowa, wszystko tam było, manga była, komiksy były, teksty były, więc jeżeli komuś się wydawało, że pan Japończyk śpiewa czasem po angolsku tru-tru, to on jednak śpiewał po japońsku z akcentem angolskim, tak jak pasażer Stanisław Pomuk i tak dalej. Więc dr Wilczur to wszystko sprawdził. Wszystko, a właściwie 90 parę procent po japońsku. Będzie wypisane. Również po japońsku. Na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl, /trójka, /wolna strefa, żeby każdy sobie mógł złowić tę japońską rybę, tempurę w sieci. Ale kto by chciał. No. A, to może spróbujmy w takim razie. Może się uda. Czy audycja prowadzona na żywo? Kto wie, jeśli tak, to na przykład dr Wilczur jest w stanie podać prawidłowy czas. Za 19 minut trzecia. Możecie sobie sprawdzić, za 19 minut trzecia, ale to i tak nie jest dobra pora do słuchania radia, więc pomagamy. Nie spać! Nie spać! Tym bardziej, że ci zbliżający się do nas Francuzi, no, mogliby nie pobudzić wszystkich słuchaczy, a to dlatego, że obowiązuje w strefie płodozmian. Skoro Japończycy bardzo hałasowali, to Francuzi będą koić. Będą koić. Tortue Baba. Train is the Dosyć zabawna z polskiego punktu widzenia nazwa tego francuskiego, jak było słychać, zespołu Percu Baba. Zdaje się, że tam żadnej baby nie ma w składzie, ale tak się po prostu nazywają, bo podejrzewam, że baba po francusku to nie baba po polsku, bo na przykład baba po węgiersku to dziecko, a baba po turecku to ojciec. Mogę coś pleść rzeczywiście o tej tak późnej porze, ale na pewno słuchacze natychmiast to skorygują i mnie poprawią. Ciekawe, czy Percu Baba wie, co to jest i je fasolkę po brytońsku, bo z Brytanii pochodzą, konkretnie z Rennes, ale zdaje się, że w Brytanii nikt nie słyszał o fasolce po brytońsku. Ech, naprawdę dziwny jest ten świat. Właściwie nic nie można zrozumieć. To ludzkie pojęcie przechodzi, czyli strefa rock'n'rolla wolna od Angola jest świetnym odzwierciedleniem tego świata. Percu Baba z płyty, która chyba jest drugim dzieckiem, a więc cały czas jest dobrze, bo wiadomo, no, zespół strefowy, rock'n'rollowy więcej niż 3 płyty nie powinien wydawać, bo potem się rozwija, ewoluuje. Nudzić zaczyna. Ale doktor Wilczur może więcej niż 3 audycje przeprowadzić. Oczywiście, bo doktor Wilczur nie nudzi. Bo on się właściwie nie posuwa w latach. strefa@polskieradio.pl. Można oczywiście pisać, ale zachęcam nieśmiało, bo no, tygodnia potrzeba, żebyśmy to przetrawili i przeczytali. Tydzień temu Basia donosiła. A swoją drogą jednak jest to dowód na to, że bywają piękne dni w strefie. Basia. Donoszę, że nie zasnęłam w czasie strefy, a nagły zanik strumienia z listelami spowodowany był tym, że mój operator wyłączył mi internet i w ogóle połączenia wychodzące w środku strefy. A co najlepsze, mam wszystko zapłacone poza fakturą za kwiecień, ale płatną do 17 maja. Ech, No, gdyby operator mógł częściej, Basi, wyłączać wszystko. Oh. No, doktor Wilczur naprawdę mógłby mówić o dużym szczęściu. No bo wiadomo, kto głównie pisze do strefy. To szatan puszcza e-maile. To szatan puszcza e-maile. No dobrze, w ramach płodozmianu w takim razie lecimy do Belgradu. Ucz się geografii ze strefą. Belgrad to gdzie? Ha! Ale będziemy tłumaczyć. Będziemy tłumaczyć, wszystko wyjaśniamy, eksplikujemy, a gdzie? A gdzie wsparcie i dotacje z Ministerstwa Edukacji? To tylko strefie rock'n'rolla, wolnej od Angola. Wszyscy wiedzą, że Belgrad to Serbia. Z Belgradu zespół o całkiem prostej nazwie Petrol.